žure do cilja, nozdrve golica, miris roštilja. U potoku hladi se par gajbi piva, iz flaša se nateže rakija šljiva. Radničke parole danas nema koda nosa i neće se pjevat Bandjera Rosa. Niko ne priziva suzavac pendrek, zašto politikom pariti derne tequila sunrise. Mjesto molotova, ukolo se varta i kordon rotova. Digla se čitava bivša juga, nećemo nikome biti sluga. Ne ustraši voder neći drugu struga, hrabro se mezi i složo se cuga. Naspi nam po rakiju i nazdravi za kraj. Tehnološki višak danas slavi 1. maj. Ovdje se rastajemo s Bogom goodbye. Mi idemo u stečaj, sretan 1. maj. Danas nije olimpijada, danas nije ni gej parada. Garant nije čiburijada, danas je praznik dan rada. Danas nije olimpijada, danas nije ni gej parada. Garant nije čiburijada, danas je praznik dan rada. It's not a problem, yeah. Što slavi neradni dan, suncobrane za potok žubori. Zašto da kvarimo savršen plan? Nikog ne zanima ni klasna borba, krčka u kazanu, begova čorba. Kakva revolucija i pariška komuna, evo 10 ćevapa u pola somuna. Kad ugase roštilje i utihnu pjevajke, slivade nestanu čebadi ležajke. Kući ćeš umoran leći u krevet, sanjat ćeš zaslužen radnički dženet. Prijeti snova sebi obećaj, samo levati idu u stečaj. Biro je početak, a penzija kraj. Radnička klasa odlazi u raj. Naspi nam po rakiju i nazdravi za kraj. Tehnološki višak danas slavi 1. maj. Ovdje se rastajemo s Bogom goodbye. Mi idemo u stečaj, sretan 1. maj. Danas nije olimpijada, danas nije ni gej parada. Garant nije čiburijada, danas je praznik dan rada. Danas nije olimpijada, danas nije ni gej parada. Garant nije čiburijada, danas je praznik dan rada. Danas nije